بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، په تیر درس کې د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ فرق بیانېده. نو هلته مونږ ویلي وو چې دیموکراسي د اسلام سره د شورا په مسله کې هیڅ مشابهت نه لري، نه د ټاکنې په مسله کې مشابهت لري او نه د پارلمان په مسله کې مشابهت لري، بلکې د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ ډېر فرقونه دي. چې یو فرق دا و چې اسلامي شورا د اصل نه ثابت ده، یعنی په اسلام کې د شورا په اصل دلیل موجود دی خو د دیموکراسۍ په اصل دلیل نشته. دویم فرق یې د تعریف په لحاظ سره ذکر شوی و، او دریم فرق یې دا و چې اسلامي شورا په صورت شورا کې د مؤمنانو په نهه صفاتو کې یو صفت بیان شوی دی چې د دغه صفاتو وضاحت دا دی. الله فرمایي: فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ندغنها صفات بدايتون كي ذكر شويدي. أول صفات شدويب مؤمناني، نو كلاش يوسوك مؤمني، نو د دغه صفات سره هیڅ تعلق نشته، نه د مشورې په صفت کې څه تعلق لري او نه هم په نورو صفاتو کې څه تعلق لري، ځکه چې الله عز وجل د مؤمنانو په صفت کې داسې ویلي دي چې دوی به مشوره کوي، د کافرانو په صفت کې دا خبره نه ده کړې. دویم صفت و علی ربهم یتوکلون، چې په خپل رب باندې به ځان سپاري. د توکل معنی دا ده چې د ځان سره اسباب اخیستل خو اعتماد په اسبابو نه کول، بلکې اعتماد په الله کول. دې وجه نه امام احمد رحمه الله په باره کې راځي چې ده ته یو سړی راغی او ته وویل چې زه غواړم چې په توکل سره حج ته لاړ شم، یعنی د ځان سره هیڅ توخه وغیره وانخلم او حج ته لاړ شم. نو امام احمد رحمه الله ته وویل چې ته به حج ته ځان ته سفر کې او که د نورو ملګرو سره به سفر کې. نو هغه ته وویل چې د نورو ملګرو سره به ځم. نو امام احمد رحمه الله ته وویل چې بیا خو ته د ملګرو په توخه توکل کې، په الله توکل نه کې، ځکه چې ته به وګیا کېږي، تګیا کېږي به، نو ته به د خپلو ملګرو نه خوراک سکا غواړي، نو دغه ته توکل نه ویلی کیږي. نو مقصد دا شو چې د اسبابو استعمالول د توکل خلاف نه دي، بلکې اسباب استعمالوه او توکل په الله کوه. دریم صفت چې د کبیره ګناهونو او د فاحشې نه به ځان ساتي. د فاحشې معنی خو موږ مخکې هم ذکر کړی وه چې زنا د قومي لوط عمل، عام ګناهونه، بخل او شرک ته ویل کیږي. څلورم صفت و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې د غصې په حال کې به بخښنه کوي. بیا د غضب او د ظلم ترمنځ فرق شته دی، ځکه چې په بعضی وخت کې په سړی باندې ظلم نه شوی، د نورو اسبابو د وجه غصه شوی، نو په دغه وخت کې په کار ده چې معافي وکړي. او په بعضی وخت کې په ظلم شوی چې د هغې د وجه نه غصه شوی، نو دغه جدا صورت لري چې وروسته وضاحت کیږي. پنځم صفت د الله تعالی اوامر او نواهی منل، او شپږم صفت منځ قایمول، یعنی منځ په خپل وخت او خپلو شرطونو سره ادا کول، دې ته اقامة الصلاة وی، لکه امام ماوردی رحمه الله ولا په خپل تفسیر کې دغه معنا کړې ده. اووم صفت و امرهم شورا بینهم، مؤمنان به په خپل منځ کې مشوره کوي. د بینهم نه مراد بین المؤمنین والمسلمین دي، یزیدی، شیوعی، رافضی، نصرانی و غیرتی مراد نه ده، چې دوی د خپل کفري پارلمان لپاره په دې آیات سره استدلال کوي، بلکې مؤمنان ته مراد دي چې دوی به خپل منځ کې مشوره کوي. بل دلیل په دغه خبره دا دی چې الله عز وجل خپل پیغمبر ته امر کړی دی، فرمایي: وشاورهم فی الامر، او مشوره کوه دوی سره په کار کې. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې چې دا امر ورته شوی و په مدینه کې و، چې هلته یهود هم و، بعضې مشرکان هم اوسېدل، خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیت نه دا فهم نه دی اخیستی چې د یو یهودي خوا ته مشورې ته تلی او یا د یو مشرک خوا ته مشورې ته تلی، بلکې د خپلو صحابه سره مشوره کړې ده. نو وشاورهم فی الامر معنی دا ده چې وشاور هم ای اصحابکا د خپلو ملګرو سره دی مشوره کوه. دغه یهود او مشرکان ته مراد نه دي، ځکه چې دوی ایمان نه راوړی او د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتۍ نه وکړي. نو مقصد دا شه چې مشوره به صرف د مؤمنانو سره کیږي. اتم صفت د الله په لار کې انفاق کول، او نهم صفت هغه دا ویلی دی چې اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، د ظلم بدله او انتقام بخلی. علما ویلی دی چې د مخکنی آیات چې واذا ما غضبوا هم یغفرون، او د دې آیات چې والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، او همدارنګه د دې وروسته چې په یو آیات کې راځي وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، نو وایي چې په دې آیاتونو کې مظلوم ته اختیار ورکړل شوی دی که بدله اخلي او که معافي کوي. نو بدله اخیستل هم جایز دي او معافۍ ته هم ترغیب راغلی دی که معافي وکړه نو اجر یې فالله دی. نو معلومه شوه چې شورا د مؤمنانو صفت بیان شوی دی، نو د اسلامي شورا د طاغوتي پارلمان سره په کوم ځای کې مشابهت راغی؟ د اسلامي شورا غړي خو به صرف مسلمانانی، یو کافر به هم پکې نه وي. او په پارلمان کې خو هر قسم خلک شتون لري، یهودي، نصراني، مجوسي، وطني، علماني، صوفي، دا ټول پکې موجود دي. نو دیموکراسي د اسلام سره د شورا په مسله کې په کوم ځای کې مشابه شوله چې په دې آیت سره استدلال وشي چې و امرهم شورا بینهم، په یو ځای کې هم مشابهت نشته دی. د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ بل فرق دا دی چې موږ ویلو چې په اسلام کې قانون دا دی چې صرف د مسلمانانو سره به مشوره کیږي او د کافرانو سره به مشوره نه کیږي، اگر که ذمي کافر هم وي چې په دارالاسلام کې اوسیږي او جزیه ورکوي. خو پارلمان کې قانون دا دی چې د نصاراو او مشرکین سره هم مشوره کیږي. بل فرق د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ دا دی چې په اسلام کې قانون دا دی چې په دارالاسلام کې به صرف ذمي کافر ته د اوسیدلو اجازه وي، او د ذمي کافر نه سوا به یو کافر ته هم د اوسیدلو اجازه نه وي، نه شیوعي ته، نه قومي ته، او نه علماني ته، بلکې دوی به نیول کیږي، نو یا خو به توبه وباسي او یا به وژل کیږي. نو هر کله چې د ذمي کافر چې کتابي وي او مسلمانانو ته ټیکس ورکوي، د دې نه سوا نورو کفارو ته لکه علماني، شیوعي وغیره ته د پاتې کیدلو اجازه نشته، نو مشوره به ورسره څنګه وشي؟ د علمانیت تعریف چې موږ مخکې هم کړی و چې په اوکسفورد قاموس کې داسې بیان شوی دی چې اخلاق او تعلیم به د دین په اساس نه وي، بلکې د دین نه به جدا اصول لري. نو د علمانیت بل تعریف داسې هم په یو کتاب کې شوی دی، وای العلمانیه تعني الا يكون الانسان ملزما بتنظيم افكاره واعماله وفق معايير مفروضه على انها شريعه او اراده الهيه. وإذا علمانیت مقصد داده چې انسان به د خپل فکر او عمل په ترسره کولو کې د شرعي معیار یا د الهي ارادو پابند نه، یعنی شریعت او د الله تعالی حکم به د خپل ارادې عملي کول نه شي منع کولی. علمانیت ته برتانویان د سیکولریزم کلمه استعمالوي چې لفظي معنی یې لا دینیت ده، خو دوی ورته د علمانیت اصطلاح کاروي دې دپاره چې څوک ترې نفرت ونه کړي، ځکه د علم کلمه هر څوک خوښوي خو د لا دینیت کلمه څوک نه خوښوي. نو علماني دغه شان خلکو ته ویلی کیږي. نو آیا داسې خلکو ته په دارالاسلام کې د پاتې کیدلو اجازه شته؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې دوی ته په دارالاسلام کې د پاتې کیدلو اجازه نشته. نو مشوره به ورسره څنګه وشي؟ مشوره ورسره هم امکان نه لري، خو په پارلمان کې داسې خلکو سره هم مشوره کیږي. همدارنګه په اسلام کې قانون دا دی چې دروافیزو سره مشوره نه کیږي، ځکه چې دوی د الله دین نه مرتد شوي دي، او مرتد خو په دارالاسلام کې ځای نه لري. نو مشوره به ورسره څنګه وشي؟ دوی چې کله هم د مسلمانانو په منځ کې پریښودل شوي دي او کوم کارو ته حواله شوی دی، نو اسلام او مسلمانانو ته ډیر سخت نقصان رسولی دی. لکه د عباسي خلیفه چې د توسی په نوم وزیر یو چې رافیزي و، او تاتاریان یې د مسلمانانو ملکونو ته راداخل کړل، نو دوی همیشه دپاره مسلمانانو ته نقصان رسولی دی. دوی ډیرې ګنده عقیدې لري چې څه وخت کې به پرې مستقل بحث وکړو انشاءالله، خو اوس دومره ویو چې دوی په یو دین دي او موږ په بل دین یو، ځکه چې دوی خپل دین د خپلو خاصو کتابونو نه راخلي چې هغه کتابونه ولا موږ نه منو. لکه د الکافي نومي کتاب چې د محمد ابن یعقوب الکلیني کتاب دی، دا داسې کتاب دی چې کله ته لولي نو مریض کیږي. زموږ شیخ صاحب ویلي دي چې ما دا کتاب د زړه په زور کتلی دی او په دریم ځل کتلو سره مې سر ته رسولی دی، وی ځکه چې دیږي داسې خبرې دي چې د انسان دین او عقل یې نه برداشت کوي. بیا وایي چې په دې کتاب کې د روایتونو شمیر 14,500 دی چې د روافظو په تحقیق سره 12,000 روایتونه پکې کمزوري دي، خو لیکن بیا هم دوی په دغه ضعیف روایتونو عمل کوي. دا ځکه چې که دوی دغه روایتونه پرېږدي نو دین یې ختمیږي. دوی داسې خلک دي چې صحابو ته کافر وي، مسلمانانو ته کافر وي، نو څنګه موږ د داسې خلکو سره مشوره وکړو؟ دوی ته لکه څرنګه چې موږ مرتد وي نو دوی هم ټولو اهل سنه والجماعته کافر وي، قتل یې جایز ګڼي، مال یې حلال ګڼي او ولد زنا ورته وي. دا څنګه؟ هغه داسې چې دوی وایي چې ستاسو مالونو کې خمس یعنی 15% د امام حق جوړیږي او تاسو یې نه ورکوئ، بلکې په دغه مالونو تاسو نکاحونه هم کوئ، نو دغه نکاح په دې مال سره نه جایز کیږي بلکې زنا حسابیږي. نو کوم ماشوم چې بیا د دغه نکاح نه پیدا شي نو ولد زنا بی. نو په دې وجه ټول اهل سنه د دوی په نیز ولد زنا دي، خو دا خبره په ښکاره ډول نه شي کولی دوی ویریږي. همدارنګه ټول اهل سنه د دوی په نیز کفار دي، دا ځکه چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته د دې وجه نه کافر ویلي دي چې دوی وی د نبی صلی الله علیه وسلم نروسته مشري او امامت علي رضي الله عنه د الله طرفه ورکړی شوی و. نو وایي چې څوک په دغه مرتبه کې علي رضي الله عنه امام نه ګڼي هغه به کافر وي. نو د دوی په نیز صحابه د دې وجه نه کافران دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نروسته علي رضي الله عنه ته امامت نه دی ورکړی، بلکې ابوبکر صدیق رضي الله عنه ته امامت او مشري ورکړی ده. نو زموږ هم دغه عقیده ده چې علي رضي الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نروسته امام او خلیفه نه و، بلکې ابوبکر رضي الله عنه. نو هر کله چې په دې مسله کې دوی د صحابه په تکفیر کې توقف نه کوي نو زما او ستا په باره کې به څه توقف وکړي؟ نو معلومه شوه چې موږ ټول د دوی په نیز کافران یو. د دوی بعضې نصوص به ذکر کړو چې د اهل سنه والجماعه په باره کې دوی څه نظریه لري. نو د اهل سنه والجماعه په باره کې د دوی نظریه دا ده چې دوی ټول نواسب دي. نواسب د اهل بیتو دښمنانو ته وي. که څوک وایي چې زه د اهل بیتو سره دښمني نه لرم نو زه به ناسبي نه یم، نو داسې نه ده، بلکې د دوی په نیز هر سنی ناسبي دی. په دې باره کې د دوی تصریحات واوره. د الانوار النعمانی په نوم کتاب کې نعمت الله الجزائری وی: بل اخبارهم تنادي بان الناصب هو ما يقال له عندهم سنی. د دوی د امامانو ډیر داسې روایتونه نقل دي چې ناصب هر هغه چاته ویل کیږي چې دوی ورته سنی وی. د دغه کتاب په بل ځای کې وی: ولا كلام في ان المراد بالناصبه هم اهل التسنن بدون استثناء. وی چې په دې باره کې هیڅ کلام نه دی کړی، یعنی اعتراض یې نه دی کړی چې د ناصبانو مراد ټول اهل سنت دي، یعنی دا د دوی په نیز اتفاقي خبره ده. د دغه کتاب په دریم ځای کې وی: ويؤيد هذا المعنى ان الائمه عليهم السلام وخواصهم اطلقوا لفظ الناصبي على ابي حنيفه وامثاله مع انه لم يكن ممن ينصب العداوه لآل البيت. وی د دې خبرې تایید چې هر سنی ناصبي دی په دې سره هم کیږي چې ائمه او خواص خلکو د ناصبي اطلاق په ابو حنیفه یعنی نعمان رحمه الله او د هغې په شانته نورو خلکو باندې هم کړی دی، سره د دې نه چې ابو حنیفه رحمه الله د اهل بیتو د رسول الله سره دښمني نه ده کړې. مقصد دا شو چې دا ګمان مه کوه چې ناصبي به صرف هغه چاته وي چې د اهل بیتو سره دښمني لري، نه، بلکې ابو حنیفه رحمه الله چې د هیچ چا سره په خپله زمانه کې دښمني نه ده کړې. نو دا هم د روافظو د امامانو فنیز ناصبي دی، بلکې فالکافي نومې کتاب کې په دوه یا درې ځایونو کې په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې لعنت کړی دی چې دغه لعنت د دوی امامانو ته منسوب دی. په تحریر الوسیله نومې کتاب کې خمینی نجس ویلی دی: واما النواصب والخوارج لعنهم الله تبارک وتعالى فهما نجسان من غیر توقف. وی هر چې نواصب او خوارج دي نو الله دې پرې لعنت وکړي، دوی نجس دي په غیر د توقف نه. نو اهل سنت دوی نواصب او هم ورته نجس وي، بلکې کفار هم ورته وي. په دې باره کې د محمد باقر المجلسی چې په مولا محمد باقر المجلسی سره مشهور دی او کتابونه هم لیکلي دي، لکه مرآة العقول په نوم کتاب او بل کتاب یې د بحار الانوار په نوم دی چې 13 جلده لري چې ډېرې ګنده خبرې پکې جمع کړي دي. دغه محمد باقر په داسې وخت کې تیر شوی دی چې د روافظو تسلط او غلبه وه، نو په دې وجه په خپل کتاب کې تقیه هم نه ده کړې، بلکې تصریح کړې ده لکه څرنګه چې په اوسنۍ زمانه کې د دوی قوت او سلطه ده چې اهل سنت عمر یو وای او په عمر زمانه باندې ښکارا پر رسنیو کې د لعنت چغی وی. نو دغه محمد باقر مجلسی په خپل کتاب کې تقینه د کارولی، نو هغې ویلی دي: اعلم ان اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة امير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على انهم كفار مخلدون في النار. وی چې په دې خبره پوه شه چې د شرک او د کفر لفظ به د هغه چا په باره کې کارول کیږي چې د علي رضي الله عنه د امامت عقیده نه لري او د هغې د اولادو امامت نه مني او په دوی باندې نور خلق غوره کوي، نو دا به دلالت کوي په دې خبره چې دوی کافران دي او همیشه جهنمیان دي. مقصد دا شو چې څوک د علي رضي الله عنه د امامت او د هغې د اولادو د امامت نه انکار کوي، نو په دې باره کې ډیر داسې دلایل شته دی چې دوی کفار دي او همیشه جهنمیان دي. نو موږ خو ټول دغه خبره کوو چې د علي رضي الله عنه امامت د الله د طرفه نه و، او دا خبره هم کوو چې د نبي صلی الله علیه وسلم وروسته خلیفه ابو بکر و. نو زموږ دغه عقیده د روافظو په نیز دلیل د کفر ده، خو دوی دا خبره نه شي په ډاګه کولی چې ټول مسلمانانو ته کافر وي، ځکه چې بیا به د دوی په خلاف داسې دروازه کولاو شي چې دوی بیا د منولو وس نه لري. د دې مثال په اوسنۍ زمانه کې واضح دی، هغه دا چې کله موږ دغه طاغوتي حکومتونو ته او ملیشو ته مرتدین وویل، نو دوی څومره زموږ په خلاف کې ودرېدل. نو د هغه چا به څه حالي چې میلیاردونو مسلمانانو ته کافر وي. نو د دوی دغه عقیده ده، خو د ویلو او ښکاره کولو وس یې نه لري. نو مقصد دا شو چې اهل سنه والجماعت ټول د روافظو په نیز کفار دي. اوس یې د سر او د مال په باره کې حکم واوره. د دوی یو شیخ دی چې خپل نوم یې ابن بابوی القمی دی، چې په الشیخ الصدوق لقب سره یادیږي. د ده یو کتاب هم شته دی د توحید په نوم، خو د توحید مسایل پکې نشته، صرف عنوان توحید دی. بل کتاب یې په نوم د من لا یحضره الفقیه دی، چې دا د دوی د څلورو اساسي کتابونو څخه یو کتاب دی. په دغه کتاب کې یو روایت نقل کړی دی، وی عن داود ابن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب قال حلال الدم ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقة في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه. داود ابن فرقد نقل لي چې ما د ابو عبد الله یعنی جعفر الصادق رحم الله نه تاسو کړه چې ته د ناصب یعنی سنی په قتلولو کې سوې، نو هغه ویل چې وینه تو یولي حلال دي، خو لیکن زه په تا ویریږم کستا چیرته وس برشه چې دیوال فرا چپکړي او یا یې په اوبو کې ډوب کړي د دې لپاره چې څوک در باندې پوه نشي، نو دا کار وکړه. وی ما ویل چې د مال په باره کې څه نظر لري؟ نو یې هغه وویل چې په څومره مال دی ورله وس برشه، نو هلاک یې کړه. دغه روایت د دوی په علل الشرایع نومې کتاب کې او په وسایل الشیعه للحر العاملي کې او هم په الانوار النعمانیه د جزایری کې موجود دی. د دوی بل کتاب چې تهذیب الاحکام نومې دی، د توسی کتاب دی، وی قال الامام الصادق خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه. امام جعفر الصادق ویلی دی چې د ناصبي یعنی د سنی مال چې دی کوم ځای کې چې دی مونده کړه، نو وایخله او موږ ته پکې پنځمه حصه راکړه. خمینی په خپله پتاوا کې چې تحریر الوسیله نومې دی، چې د الکافي وغیره روایتونه پکې روایتونه راخستی دي، وی والاقوى الحاق الناصب باهل الحرب في اباحه ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز اخذ ماله اين وجد وباي نحو كان ووجوب اخراج خمسه. وی چې قوي خبره داده چې ناصب یعنی سنی به د حربي کافر حکم لري چې مال به غنیمت کیږي او خمس به ترې نه اخیستل کیږي، بلکې ظاهره خبره داده چې مال په هر ځای کې او په هرې طریقې سره اخیستل جایز دي، چې خمس ویستل به ترې نه واجب وي. نو د مسلمانانو د مال په باره کې د دوی دغه فتوا ده. نو په دې وجه کله هم چې تاسو خبرونو کې اورئ یا په اخبارونو کې ګورئ چې د روافظو په ساحو کې د سنی مسلمانانو فکرونو غلو راوختي دي او مالونه ترې نیولي دي، نو دا ټول غله نه دي، بلکې دوی په خپل دین عمل کوي، ځکه چې دوی د سنی سر او مال حلال ګڼي. نو دا د روافظو حال دی او دغه عقیده ده. نو ایا موږ به په دار الاسلام کې داسې نجس خلک پرېږدو؟ هیڅکله نه پرېږدو. نو هر کله چې دوی پرېښودل جایز نه شول، نو مشوره خو سره هیڅ امکان نه لري. په دې وجه کله چې د اسلامي خلافت مجاهدین په یو ځای غلبه حاصل کړي نو دوی روافظ په هغه ځای کې نه پرېږدي، نه ورله حسینیه پرېږدي او نه ورله لطمیه پرېږدي چې ځانونه په څپېړو وي، او نه ورله د کنځلو مقور کوي چې صحابو ته کنځلې وکړي، بلکې دغه ځمکه د دوی نفا کوي. خو په دیموکراسۍ کې د داسې نجسو خلکو رای چلیږي او د دوی نه مشورې اخیستل کیږي. نو په دې وجه دیموکراسي هیڅکله د اسلام سره مشابهت نه لري. همدارنګه په دیموکراسي نظام کې صوفیه مشرکان هغوی هم شتون لري او مشوره سره کیږي، خو په اسلام کې د صوفیه ځای نشته. یا به د خپل شرک نه توبه وباسي او یا به وژل شي، نو مشوره خو ترینه هیڅکله نه اخیستل کیږي. نو دغه صوفیه مشرکان چې په افغانستان حاکمان دي او د اسلامي امارت دعوه کوي، دوی د اسلام په نوم مسلمانانو ته دوکه ورکول غواړي. د دوی د حکومت د تشکیل زیاته برخه د اشرف غنی طاغوت د حکومت نه جوړه ده چې د مظلومو مسلمانانو په وینو یې لاسونه سره دي، او د شیعه روافظو نه جوړه ده چې د صحابه و دشمنان دي، د اهل سنه والجماعه دشمنان دي، او د حکومت قانون دیموکراسي ده چې خلک ورته د اسلامي امارت په نوم رابلي. دوی خلک دوکه کوي. اشرف غنی طاغوت خلک نه دوکه کول، بلکې دیموکراسي اعلان کړې وه، بل نوم یې ورته نه ورکړی، خو دوی دیموکراسۍ ته د اسلام نوم ورکوي، د اخوانیت په مفکوره عمل کوي. خلک دیموکراسۍ ته تدریجا رابلي. نو موږ وایو چې ای اخوانینو او ای صوفیه مشرکانو، آیا په اسلام کې د دینونو ازادي شته؟ آیا د شرکي عبادتخانو ازادي شته؟ آیا د بیان ازادي شته؟ د رسنیو ازادي شته؟ آیا د شخصیت ازادي شته چې څوک زنا او د قومي لوټ عمل کوي نو حد به پې نه قایمیږي؟ آیا په دارالاسلام کې د روافظو پرېښودل شته چې صحابو ته کنځلې کوي او لعنتونه فی وي؟ آیا د خلقینو فرچمیانو پرېښودل شته؟ نو دغه کم قانون چې تاسو نافذ کړی دی، دغه خو په غربي هیوادونو کې هم نافذ دی، نو څنګه هغوی د دې قانون د وجې نه کافر دي او تاسو کافر نه یاستئ؟ دا هیڅکله نشي کیدلی. تاسو د هغوی نه غلیظ کافر یاستئ. تاسو سره به الله سخت حساب کوي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كافت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.